Това е песен за онази жена, която идва като буря и си тръгва като тих морски бриз. Но ти не можеш да я забравиш никога. Хей, момиче, налей си вино, за глупаци не дей ти да плачеш. Нагласи се, днес напи се, покажи на всички нижав интерес. Нижав интерес. Просто секс, секс, секс, секс. Няма друга втора като теб, теб, теб, теб. А сърцето ти студено, искам да се кушна в него и по мене да го разтопя. Всеки ден желае пате и парченце да отхапе, а ти показваш мижав интерес. Мижав интерес. След точно 2 минути почерпете момичето до вас с български колбас. Дори тя да проявява мижав интерес. Манико подклес. А сега изпратете целувка на диджея. И поне 10 лия. Това е новото ни предложение срещу вагинална сухота. И изтръпани крака. Ти си луда точно като мен. Мен, мен, мен, мен. Ти не си жена, ти си проблем. Мен, мен, мен, мен. Каза, че си най-добрата с корона на главата, в мечтите на всяко момче. Всеки иска да те има, скъпа сватба ще ти вдигна, а ти показваш мижав интерес. Мижав интерес. Interesse.